Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 261 van 30 mei 2014. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, daar punt, Witold Kapensky, mijn naam is Martin Broersen. Daar hangt mobiel met een beetje een wazige verbinding, maar we gaan het proberen. Ik ben in Zweden, daar is onderweg naar IKEA, dus dat vind ik wel frappant. Hoe raar, Martin. Luc, we waren je even kwijt, maar je was in Kathmandu. Ja, ik was daar voor mijn boek over rituelen, dat is in India gedrukt. En ik moet eerlijk zeggen, dat ga ik nooit meer doen, want ze kunnen geen pagina recht zetten. En het gedoe met maten en toestanden. Ik heb enig grip gekregen voor problemen van outsourcing, laat ik dat zo zeggen. Mm-hmm. Het lijkt allemaal heel soepel te gaan, maar... Wacht even hoor. Ik kan je kinderen weer afschakelen. Ja. Ja, het lijkt allemaal heel soepel te gaan, maar bijvoorbeeld het feit dat mensen daar toch in een ander shift denken, maakt communicatie gewoon moeilijk. Mm-hmm. Dus als je iets opsturen met een adres, dan doen ze dat niet helemaal goed. Ze herkennen de letters niet, zelfs al lezen ze dan toch wel vaak Wester Schrift. Maar niet iedereen. En de man die bij, zeg maar, post doet, niet dus. Ja, de onbetrouwbaarheid natuurlijk ook van de afspraken. Morgen is eigenlijk overmorgen. En de manier waarop achteraf kosten worden doorberekend. En van ja, nee, maar dat moet er nog even betaald worden en zo. Nee, ik ben er niet blij mee, maar aan de andere kant de ervaring om daar naartoe te gaan. Ik ben via Istanbul gevlogen. Via Turkish Airways, waarvan ik dacht dat is een hele slechte maatschappij. Maar ik moet eerlijk toegeven, prima aan te raden luchtvaartmaatschappij. En ik was dus in Istanbul op het moment dat die hele Krim kwestie speelde. Mm-hmm. Dat maakt de stemming daar nogal lastig. Toch een beetje veel politie. Maar wat me vooral opviel... Witold, is dat ik heb een beetje te veel last van de kinderen, denk ik, of zo. Ja, het probleem is dat de vervanging pas over een uur aankomt. Maar ik ga even naar een rustige plek. En dan zet me even op mute. En dan over jij kan alleen jezelf op mute zetten. Okay. Op een of andere manier in deze box. En nu? Nou, ik ga verder met Istanbul. Ja. Wat me daar opviel, ik wou dus even weten hoe het bijvoorbeeld met die mijnramp zat. En de politieke situatie met de Krim. Want je zit daar dus in Istanbul vlakbij de Gouden Hoorn en zo. Maar eentje verder heb je dus de Amerikaanse 7e vloot of zo zou daar liggen. Ik wilde dat wel eens checken. Nou, vergeet het maar. In Turkije is de censuur vanwege meneer Erdogan zodanig dat als je zoektermen ingeeft of wat dan ook, krijg je een keurig berichtje dat van overheidswegen deze site is geblokkeerd. Mm-hmm. Ja, er waren nu net weer, YouTube was via de rechtszaak, mocht er nu YouTube weer uitgezonden worden in Turkije enzovoort. Dus, ja. Maar toen ik daar dus was, was er dus ontzettend veel geblokkeerd. Hè? Dus je kon... nou, nog het weer nog wel ongeveer zien. En ik spreek natuurlijk geen Turks. Dus ik kon ook niet zien wat er qua berichtgeving was. Maar de internationale berichtgeving over bijvoorbeeld die mijnramp en de rellen die daarover ontstonden. Dat werd totaal weggedrukt. Mm-hmm. En dat is heel beangstigend eigenlijk. Dat je beseft dat je dus maar een stukje van informatie krijgt. We lezen daar wel over dat er censuur is in China en dat soort dingen. Op het moment dat je dus zelf merkt dat je geen informatie kunt krijgen, is dat een beetje, ik bedoel, ik besefte op dat moment dat stel dat er een revolutie was uitgebroken in Kathmandu, waar ik op dat moment naartoe wilde, dat ik dat niet zou kunnen zien. Mm-hmm. Ja. Nou, toen ben ik naar Kathmandu gegaan en jongens, dat is echt, je gaat 20 jaar terug in de tijd, er is niks veranderd, het is alleen buitengewoon smeriger. En als je nog eens een keer een millennium PC wil zien, dan moet je daar naartoe gaan. Je hebt daar dus allemaal internetcafeetjes waar ze de zaken met heel veel liefde eigenlijk aan elkaar weten te praten. Maar dat je stapt echt, ik stapte 10, 15 jaar terug in mijn PC-winkel, zou ik maar zeggen, waar mensen dat ook deden. Harddruifjes gingen zitten vervangen, oude dingen aan de praat houden. wel wifi, maar dan allemaal met dus niet in de pc, maar inderdaad nog met van die dingetjes erachter. Printers die echt antiek waren. En er zijn op het moment dus clubs die... Die willen dat je een e-ticket uitprint. Mm-hmm. Hè? Nou, probeer dat maar eens in zo'n stadje te vinden. Ze hebben dus geen legale woordversies. Ik bedoel, 2003 is al heel... 2003 is al een heel verse versie daar. Dat soort dingen. Primitief. Maar aan de andere kant... 92% van de bevolking heeft daar mobiele telefoon. Maar niemand gebruikt dus data. Hè? Maar iedereen zit wel de hele dag te teksten en op zijn mobiele telefoon. Het zijn dan wel vaak wel smartphone'tjes. Mm-hmm. Maar ze kunnen dus wel dingen doen. En ze proberen overal wifi te doen. Dus als je naar een restaurant gaat, dan wordt iedere 2 uur wordt de code gewijzigd. Omdat anders de hele buurt mee zit te wifi'en natuurlijk. Ja? Ja, je kon alles krijgen. Als je dus een harde schijf wilde hebben van 3 terabyte... Dat kon ook. Alleen de prijs was dan ongeveer gelijk aan die in Istanbul en in Nederland. Mm-hmm. Dat viel me wel op. Dus het is allemaal te krijgen, maar heel duur. En als je dan ziet dat de mensen daar $90 per maand verdienen... Ja, dan is een harde schijf van $110 of zo... is natuurlijk wel way out voor de meeste mensen. Ja, heel primitief. En wat het vooral wat me terugzette in de tijd was het feit dat ze dus daar maar 6 uur per dag stroom hebben. Dat wil zeggen, iedere buurt krijgt 's morgens een beetje stroom en 's avonds een beetje stroom. En dan kun je dus net zeg maar je vriezer of je ijskast aanzetten en even proberen om je e-mails te doen. Mm-hmm. Ook in hotels is dat zo, hè. En dan hebben ze wel aggregaten, maar dat is hartstikke duur. Dat hele leven daar draait om olie en die moet uit India komen. En India die draait die kraan af en toe dicht. Om de politiek een beetje te beïnvloeden. Okay. Ja, ik was uit de tijden van de verkiezingen. Ah, van, ja, je boek, die is dat... Dat is allemaal gelukt. En ik heb daar interessante discussies gehad met Maoïsten. Nou denk je van, jezus, dat is nog allemaal communisten. Maar echt de man die dus nog in de Rimbu daar geschoten had... En betrokken was bij een of andere veldslag. Ik moet bijna zeggen, heel redelijke mensen. Ze willen bijvoorbeeld alleen dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben. Ze willen dat het land verdeeld wordt op een eerlijke manier. En dat de corruptie wordt tegengegaan. De ellende is natuurlijk dat de Maoïstische topmensen nu ondertussen net zo corrupt zijn als de rest. Ja? En toen ik daar was, werd er dus wel even... aan 460 parlementsleden, allemaal 1 miljoen roepie, dat is niet veel, dus 20 mil of zo, uitgedeeld. En dat mochten ze dan in hun lokale community uitdelen. Nou ja, dat leidt natuurlijk tot corruptie op een enorme schaal. Mm-hmm. Corruptie is echt een probleem, maar ook zaken doen met zo'n land als er geen stroom is. Hè, je kunt dus wel telefoneren met elkaar, dat werkt dan nog, maar je kunt niet, wifi uit doet het niet en je kunt... geen e-mail. Dat is voor westerse begrippen natuurlijk verschrikkelijk. Wat ik ook nog even wou zeggen. Ik liep daar op tegen het Prins Bernhard Fonds. Nee, het Prins Klaus Fonds. Wat daar iets organiseerde. Nou, het Sinterklaasgedrag van de NGO's, zoals we dat kunnen noemen. Is bijna walgelijk. Ze hadden mensen uitgenodigd uit de hele wereld. Die daar dan een lezing geven voor 100 mensen die nauwelijks Engels spreken. En nou, was leuke muziek. Maar voor de die 15 mensen werden dan besefte ik dat het idee van ontwikkelingshulp op die manier via stichtingen en NGO's, daar moeten we echt mee stoppen. Dit wordt ook door de mensen daar gezien als imperialisme. Dat zo noemde die Maoist nog. Hij zegt dat is neo-imperialisme, neocolonialisme. Je westerse gedachtegoed aan ons opdringen en daar hebben wij maar geen behoefte aan. Dat vond ik wel ernstig. Ja, anders dan in Afrika, dus wij nog weinig internet in de zin van men doet daar geen zaken mee. Dat komt ook omdat de verbindingen tussen Nepal en het buitenland gaan alleen maar over de weg naar India of over de lucht. En dat kost toch $3-4 per kilo. Maar de Chinezen zijn bezig om, die hebben een hoe heet zo'n ding, een spoorlijn gemaakt naar Tibet. En die willen ze doortrekken naar Nepal. Mm-hmm. En dat is vooral omdat ze daar uit Tibet lithium willen halen. Dat zijn allemaal van die dingen die daar, waar je daar dan achter komt. Maar 54% van de wereldvoorraad van lithium zit in de Tibetaanse Himalaya. In Chili ook wat? Ja, oké. Okay, maar dat zijn dus afgelegen gebieden waar ze lithium vinden. En dat is ontzettend veel geld waard. En daar hebben ze dus miljarden spoorlijn neer te leggen. En dat is eigenlijk de manier waarop je ziet dat China een geopolitiek bezig is. Die leggen gewoon wegen aan en infrastructuur. En wel in ruil voor grondstoffen, want ze zien dat natuurlijk als hun eigen ding. Maar eigenlijk doen ze dat veel slimmer dan het Westen, wat alleen maar dus een soort ontwikkelingshulp geeft, wat in de grote pot gaat en waar vooral de regering en de politiek van profiteert. Ja, we zagen deze week dat vrij ver is gekomen met Google Maps driving in Noord-Korea. Is dat dan daar? Is dat dan ook iets waar je mee rijdt? Nou, ik weet niet, je rijdt daar nooit zelf. Hè? Mm-hmm. En je rijdt met taxis en die kosten niks. En ik heb niemand met een systeem gezien daar. Misschien de ambassades, want die rijden om hele dure grote auto's. Hoewel het is duidelijk dat die ambassades in dat gebied, maar in heel Zuidoost-Azië, zich aan het terugtrekken zijn. Amerika trekt zich terug uit Afghanistan. Daarmee geeft men dat eigenlijk op. Mensenrechten kritiek, waar vroeger de Noorse en de Nederlandse ambassade druk bezig mee waren, is helemaal opgehouden. Men buigt voor Modi, hè, de nieuwe Indiaanse baas. Die is eigenlijk, wordt dan in de Nepalese kranten gezegd, betaald door de CIA met honderden miljoenen om verkiezingen te winnen. Die is toch behoorlijk anti-moslim. Luc, waarom blijkt je hebt echt een bandbreedstoring. En men is bang dat hij dus op de laatste band. Hallo? Heb ik nog met iemand connectie? Bart? Wittelt? Hallo? Hi. Had je me nog of niet? Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Het is zien. Oh, nou, we vallen even. Nou ja, goed. Voor de rest is dat interessant om te zien, die politieke situatie. Modi wordt dus gezien als iemand die met name het bedrijfsleven, en dan praten we toch over offshore, gaat bevorderen. Hè? Maar mijn ervaringen zijn dus niet zo positief. Als je dus feitelijk daar zit, is de corruptie in India, in het onbegrip, toch nog zodanig dat ik denk, nou, daar zou ik toch niet makkelijk mijn geld insteken. Maar goed, dit waren mijn ervaringen. Weinig geavanceerd internet dus daar, hè, in Nepal. De verhalen die ik uit Afrika hoor, waar internet duidelijk voor een economische stimulans heeft gezorgd, dat is in Nepal nog niet zo, maar in India schijnt dat wel zo te zijn. Internet is wel een factor in business doen. Oké. Nou. Nou, wat is er verder deze week gebeurd, jongens? Ik zit even op dit moment iedereen weer in de podcast te halen. Want dit gaat niet helemaal goed met bandbreedte of zo. Maar we zijn er weer half. Ja, ik zag dat de open is vooral veel security nieuws eigenlijk. De SSL-stichting heeft, of de OpenSSL-gedeelte heeft van de Linux Foundation, hebben ze in ieder geval een berg geld opgehaald om de Heartbleed-achtige dingen in de toekomst te voorkomen. Er worden 2 fulltime developers van betaald. Dus er wordt nu actief op OpenSSL, op het open source gedeelte. Vanaf deze week wordt ontwikkeld met twee fulltime developers. Er wordt een security audit gedaan. Dus ja, er wordt eigenlijk flink geïnvesteerd in een open source project door iedereen samen, omdat ze zo'n heartbleed niet nog een keer willen meemaken. Nee. Toch las ik ergens dat er een of andere nogal belangrijke vergadering in Amerika zei: wij gaan de strijd tegen de hackers niet winnen. Dit gaan we uiteindelijk verliezen. Uiteindelijk zullen de hackers het systeem onderuit halen. Vind ik dat altijd een beetje verdacht soort uitspraken. Want die komen dan van mensen die dan daarmee de regering ervan willen overtuigen dat ze meer geld erin moeten steken en nieuwe maatregelen moeten nemen die neerkomen op nog verder beperking van vrijheid en doorzoeken en dat soort dingen. Dus ik weet niet hoe feitelijk dat is, maar ik vond het een verontrustend bericht dat er gezegd werd: de hackers zouden eigenlijk kunnen winnen, want wij kunnen die strijd niet winnen. Het criminele aspect is te krachtig. Sorry voor deze. Ja, we zitten helemaal te prutsen. Ja, het is, ik weet nu niet of ik... Of de podcast uit Kathmandu komt, zeg. Potverdorie. Ja. Zeg jij dan wat even ondertussen over TrueCrypt. Dan ga ik kijken wat of dit allemaal functioneert. Bart. TrueCrypt. Jij bent toch onze tooling, man? Wat mij heel erg opviel... is TrueCrypt, open source versleutelingsprogramma, dat een tijdje geleden via een Kickstarter geld heeft proberen op te halen om een extern bureau in te schakelen, om door de broncode heen te fietsen en te kijken of er achterdeurtjes in zitten en andere fouten, dit naar aanleiding van de NSA-schandalen. En nu is 2 dagen geleden opeens die website helemaal veranderd. En er wordt aangeraden om het programma niet meer te gebruiken. Mm-hmm. Er wordt gezegd op de website schakel BitLocker in. Dat is op zich een hele merkwaardige suggestie. En er is nou helemaal onduidelijk wat er nou precies in de gang is. Hoe deze website opeens is veranderd. Niemand weet precies wat er aan de hand is. Of er krakers zijn die hebben ingebroken en de sleutels hebben kunnen vinden. Want er is een nieuwe versie vrijgegeven. Mm-hmm. Die we niet zeker weten of je die nou wel moet downloaden. Precies, ja. Maar hij is wel voorzien van de officiële digitale handtekening en de PGP-keys. Die kloppen ook allemaal. Mm-hmm. Dus het is allemaal heel erg vaag wat daar nu gebeurd is. Heel merkwaardig. Interessant om dat een beetje te volgen. Maar... Sowieso is het... Het is natuurlijk misschien waar dat er weer security fouten in zitten. En dat dus die net zo handig is om nu, met als er geen XP meer is, om BitLocker te gebruiken. Want BitLocker is toch een vergelijkbare techniek. Als je gewoon hacker bent, waarom zou je dan BitLocker iedereen adviseren BitLocker te gaan gebruiken? Ik weet het niet. Een van de redenen zou kunnen zijn, nou ja, ik zit nu wel met een aluminium hoedje op, mm-hmm. is dat de overheid hier mogelijk mee te maken heeft, die niet blij is met wat TrueCrypt deed, omdat ze er daarna niet meer bij kunnen. Mm-hmm. Maar je BitLocker misschien wel. TrueCrypt is natuurlijk open source en beschikbaar voor zowel Windows als Linux en OS X. Als je met BitLocker aan de gang gaat, zit je natuurlijk op Microsoft vast. Mm-hmm. Maar ik vind het wel een enorm vaag verhaal. Ik gebruik het ook zelf wel, TrueCrypt, om een aantal USB-sticks te beveiligen die ik bij me heb. Omdat ik niet wil dat als ik die kwijtraak, dat mensen bij de inhoud kunnen. Mm-hmm. En... Ja. Maar blijf je dat nu gebruiken na deze berichtgeving? Of denk je van, nou ja... Het is allemaal niet zo verschrikkelijk spannend wat erop staat. Maar het zijn persoonlijke gegevens die ik gewoon niet kwijt wil raken. Of dat andere ogen weer in kunnen zien. Zo. Dus het is op die manier voor mij veilig genoeg. Maar ik vind het een heel vaag verhaal. Oké, toen kwam ook mij ook een beetje raar over. Ik had altijd de indruk dat het redelijk secure was. We hadden zelf wel wat dingen ontdekt. Dat je dus in bepaalde blokken corruptie kan hebben op een TrueCrypt schijf. Zonder dat het TrueCrypt protocol doorheeft dat die blokken corrupt zijn. Dat kwam mij wat zorgelijk over. Want je zou toch verwachten dat dat zo'n encryptietechniek er automatisch achterkomt als de onderliggende layer stuk is, zal ik maar zeggen. Dus, maar als er dus een paar bytes omgevallen waren in je TrueCrypt volume, dan zei TrueCrypt niks. Nee, dat is heel vaak. Dat hele TrueCrypt trouwens is sowieso een beetje raar, want de audit die heeft plaatsgevonden, die is afgerond een paar weken geleden en heeft geen achterdeurtjes kunnen vinden, maar had wel een hele stevige kritiek op de broncode die er al vreselijk slecht uitzag. Mm-hmm. Die technieken gebruikt van 20 jaar geleden, die bovendien met een hele oude compiler moet worden gecompileerd. Allemaal handmatig. En het was... Het klonk allemaal hartstikke fout. Oké. Maar het is inderdaad misschien ook eens tijd om dat dan gewoon... was het open source in basis of was het was eigenlijk closed source? Nee, het is open source. Oké. Niemand heeft het ook ooit opgepakt om dat te verbeteren? Het leek op het werk van één enkele programmeur. Dus het is allemaal slecht. Oké. Voorzien van commentaar, dus het is heel moeilijk te achterhalen. Misschien is de keuze naar BitLocker dan niet zo heel foute gedachte. BitLocker doet natuurlijk is al een jaar of vijf beschikbaar. Mm-hmm. Uitgebreide documentatie. Het feit dat, er al twee jaar geen nieuwe versie uit is van TrueCrypt. Dat TrueCrypt nooit iets heeft gedaan met dat hele BitLocker verhaal. En dat is daar gewoon niet mee compatible. Mm-hmm. Is ook redelijk vreemd. Ik denk dat het einde is voor TrueCrypt misschien. Ja, dat lijkt het wel op. Ja. Het was toch wel wat mensen toch wel heel veel gebruikt hebben in het tot nu toe. Dus het is weer een stap van, we gaan weer op een andere manier bezig. Ik ga op zoek naar een alternatief. Is BitLocker, want BitLocker is Microsoft-achtig in mijn simpele wereld. Maar is dat eigenlijk op Linux en Apple, is dat ook beschikbaar? Of weet je dat niet? Nee, ik weet het niet. Volgens mij niet. Maar ik weet het niet 100% zeker. Ik ga daar... Want het mooie was dat dit was natuurlijk cross wel een beetje... Er waren toch ook andere technieken. Je moet eigenlijk natuurlijk een cross-platform techniek nu gaan kiezen. Dat het ook straks op je Android-telefoon en op je tablet en zo... Dat in ieder geval al die geëncrypte dingen uitwisselbaar zijn. Ik ga het volgen. Ik ga op zoek naar een alternatief. Luisteraars, meld op onze discussiepagina als wat we moeten gaan gebruiken. Ik dacht zelf, als je een WebDAV-protocol, dat is het Drive-protocol over internet, om gewoon een soort eigen cloud te maken voor gegevens, om het simpel te zeggen. Een eigen Google Drive of zo. Dat kan met WebDAV, maar als je daar in het verleden een TrueCrypt-file op zette, dan kon je niet met blokjes die TrueCrypt-file benaderen. Dus moest je de hele TrueCrypt-file downloaden en dan kon je pas bij je gegevens. Dus dat was niet handig. Maar je zou dus eigenlijk, als we dan toch moeten schakelen, zouden we een WebDAV-compatible systeem moeten hebben, wat alleen blokjes heen en weer stuurt die geëncrypt zijn, zodat je dus eigenlijk gewoon een compleet geëncrypte drive in de cloud zou kunnen zetten als je wil. Dus, als iemand daar ideeën over heeft, graag. Cloud, Taiwan, de Acer wil ook in de cloud business, zagen we deze week. Heel groot willen ze daarheen ingaan. Bijzondere move, want als Acer wil concurreren met Amazon en ja, Google, dan hebben ze nog wat te doen. Het gaat BIOC heten. Build Your Own Cloud. Ja? Het... Is het te laat, Luc? Wat denk je van Acer in het algemeen? Nou, luister, je moet geven. Deze week is Computex, hè? Mm-hmm. En dat is een hele grote show. Dat was vroeger een hele grote show. En dan kwam iedereen. En nu is het valt een beetje tegen. Intel komt er natuurlijk omdat ze nieuwe chips leveren. Ze hebben gewoon Moorfield nieuwe chips voor, in de Atom range uitgebracht. 64-bit chippies. Dus dat gaan ze... Mm-hmm. Ja, en ja, dat ja, maar vooral Acer. Een PR-activiteit om dan nog met de cloud te komen. Ik bedoel, ook in Nederland zie je allerlei bedrijfjes nog clouddiensten gaan aanbieden, eigenlijk een beetje achteraan hollen. Nou, Acer en Asus komen dus deze week niet alleen met cloud, maar met allerlei nieuwe spullen. Omdat het is hun thuismarkt, het is hun... moment om zeg maar nog met nieuwe dingen te komen. Hoe serieus dat is, weet ik niet. En toch bekijken dat voor onze markt is dat misschien helemaal, zegt dat niks. Maar het kan best zijn dat in landen als India of waar dan ook een clouddienst toch wel degelijk zin heeft. Dat hangt van de lokale macht en de lokale organisatie af. Wat kan een club als Acer in een land, noem maar als Tanzania nog zou betekenen. Daar hebben we geen idee van. Ja, maar de cloud... Het niet Amerikaans zijn is voor veel clubs van belang. Ik noem even het voorbeeld van Terra, dat is een Duits bedrijf, heet Wortman. Mm-hmm. Is van de week ook met een clouddienst gekomen. En wat is het belangrijkste argument? We hebben onze cloud op onze eigen spullen staan, die staan ergens in Midden-Duitsland. En we garanderen dat het spul niet in Amerika staat. Mm-hmm. Is dat een argument? Ja, dat is een juridisch argument voor veel bedrijven, zeker in Duitsland. En dat betekent dus dat er gewoon een reden is om die dienst aan te bieden. Nou, het kan best zijn dat een club als Acer ook daarmee wil scoren. Ja, maar nogmaals, het is een beetje de week van het grote nieuws van Acer. Ze zijn ook met het nieuwe armbandje uitgekomen, zoals iedereen overigens. Je wordt helemaal doodgegooid met polshorloges die allerlei leuke dingen kunnen doen. Dat is eigenlijk nieuws in de consumer electronics. Iedereen komt met nieuwe dingen en eigenlijk hoopt men of verwacht men dat volgende week ook Apple, maar dan onafhankelijk van de Computex, met een iWatch gaat komen. Mm-hmm. Dat zou een onding zijn. En dat daar zouden ze al dan 22 miljoen van besteld hebben. Hè. Dat zijn dan de geruchten uit het veld die via Taiwanese bronnen, waar die dingen gemaakt worden, of in China worden ze gemaakt. Maar en dan komt dat dus door hè, dat Apple 20 miljoen van die dingen gaat verkopen. Dat geeft wel aan dat die watch dingen wel het markt gaan vormen. Ik denk niet dat je... Ik denk eerlijk gezegd dat er nog best wel een doorbraak, want er zijn toch wel heel veel mensen die eigenlijk het horloge of eigenlijk het dragen van een telefoon vervelend vinden. Dus ik denk dat de horloges met een simkaart in het simchip... Ja, maar daar hebben we het allemaal nog niet over. Het zijn allemaal nog... Ja, dat weet ik, maar ik denk dat gewoon, dat heeft eigenlijk geen echt... Dat is net de plank misslaan, denk ik. Ik denk dat je echt wel klappers kan maken als je nu op tijd een horloge in de markt zet met een simkaart erin. Dan moet je, net zoals dat nieuwe ding van Acer, dan moet je dus de batterij in... De armband gaan zitten stoppen. Mm-hmm. Ja, begrijp je? Want anders werkt het niet. Want dat vreet te veel stroom. Bovendien draag je dan dus op je pols wel weer een simkaart. En wat je op het moment ziet zijn apparaten die via Bluetooth eigenlijk een connectie maken met je smartphone. En het is geen onzinnig iets. In de zin als je het gebruikt als telefooninterface. Mm-hmm. Maar waar men ook erg op gokt is natuurlijk de fitness, hè, de Fitbits. Dat je gelijk weet hoe je hartslag en dat soort dingen allemaal... het aantal passen wat je gedaan hebt, het aantal keren dat je een glas hebt opgetild. Weet ik veel wat ze allemaal daaruit kunnen halen. niet al te gemakkelijk. Wil je je hartslag goed doen, dan moet je het behoorlijk hard aansnoeren, zal ik maar zeggen. Dat wordt allemaal beter. En we mogen aannemen dat als Apple met die iWatch komt, dat qua gebruiksgebruik toch wel weer wat een stapje vooruit gaat. Maar of het de fitness wordt of het telefoon gebruik. Kijk, en er lopen nog genoeg mensen met een horloge. Dus waarom niet zo'n horloge? Ja? Ja, ik denk dat zinvol is. Wat me opvalt is dat de hype rond de Google Glass op een of andere manier toch een beetje afzwakt. Hè? Dat je ook niet op die beurs, die Computex, heel veel alternatieven daarvoor ziet. Mm-hmm. En dat komt denk ik omdat heel veel mensen die met zo'n Google Glass nou een tijdje rondlopen en niks anders doen dan alleen maar filmpjes maken die ze nooit meer terugkijken. Dat eigenlijk, ja, wat moet je met de gegevens die je allemaal maar opneemt? Je hebt de zogenaamde live bloggers, live loggers, die alles opnemen en dan denken dat ze daar met big data uiteindelijk nog iets zinvols uit kunnen halen. Maar de meeste mensen die ik ken die zo'n ding hebben, die lopen de hele dag heel stoer op dat ding te tikken en alles op te nemen en ze kijken er nooit meer naar. Mm-hmm. Dus het is voor de harddisk leveranciers en de cloud leveranciers, want daar kun je gigabytes en terabytes rommel wegzetten. Maar wat heb je er verder aan? Passingen die we als dat natuurlijk zijn. In Brussel gezeten, ze gaat nu weg. En er is nogal wat kritiek op haar. Van de week was er een conferentie in de Bali van Mozorov, Eugene Mozorov, een van de nieuwe anti-digitaliseringscritici in de wereld, die dus nogal afzetten tegen Nelly Smit-Kroes als het boegbeeld van de digitalisering. En dat Peter Olsthoorn heeft daar een goed verhaal over geschreven op Netwereld. En ik ben daar eens ingedoken en de argumenten tegen het beleid van met name Nelly Smit-Kroes, die dus maar zegt meer breedband, meer apps, meer zijn toch wel heel, heel duidelijk. Als voorbeeld heeft Nelly Smit-Kroes, geloof ik, 2,3 miljard euro gaat ze uitgeven voor de ontwikkeling van 5G. En er zijn wat vragen gesteld, wat is dan 5G? En zelfs Nokia weet dat niet. Niemand weet wat 5G is, behalve dat dat een nieuwe versie moet zijn en dat men de Amerikanen te slim wil zijn door nu al 5G te gaan definiëren. Maar ja, Nokia is een Microsoft onderneming geworden. Je hebt verder alleen Ericsson in Europa die daar zich mee bezighoudt en misschien wat Fransen. Het boel is net overgenomen, maar goed. Ja. Dan vraag je dus af waarom smijt mevrouw Nelly Smit-Kroes, Nelly Kroes, eigenlijk bij het afscheid nog met miljarden voor dingen waarvan je zegt. Nou, Huawei, die wou toch meer Europees worden? Ja, nee, ze wil zelfs de jeugdwerkeloosheid inperken door dat 5G. Nou, het verband tussen jeugdwerkeloosheid en 5G nog niet gedefinieerd. Maar we hebben altijd gezegd dat er in de politiek veel te weinig mensen lopen die iets zinvols doen. En toch Nelly Smit-Kroes toch redelijk bezig geweest, toch? We kunnen toch niet zeggen dat het even. Dat is dus de kritiek. We hadden er gewoon 10 moeten hebben. Maar dat is maar de vraag. Ze is dus op de bandwagon van big data en apps en digitalisering gesproken. Toen ze die portefeuille kreeg 5 jaar geleden, werd gezegd, ze was een beetje lastig geweest, had de grote boetes uitgegeven in de 5 jaar daarvoor, dus ze kreeg een beetje een lullige agenda. Nou, ze heeft die agenda echt opgewerkt tot een topstuk binnen de Europese Commissie, waar ook veel geld naartoe gaat. Daar is ze goed in. Maar de kritiek is dus, is dit allemaal wel zinvol? Worden wij echt gelukkiger van nog meer breedband? Ik vind wel, we hadden nog veel meer verglazing moeten hebben. Dus ik ben het op dat. Maar niet in een 5G-omgeving volgens mij. Ja, maar leidt dat dus tot meer. Dat leidt tot meer mensen die porno downloaden, dat begrijp ik best wel. Maar leidt het ook tot verbetering van de economie, werkgelegenheid en dat soort dingen? Er wordt dus gezegd dat juist dat soort dingen eigenlijk de werkgelegenheid aantasten. Hè? Dus antilitische... Maar remote werken en zo wordt dan toch echt gewoon makkelijker. Bandbreedte is echt wel gewoon een issue nog steeds. In Nederland in ieder geval. Dat wordt gezegd, maar dat gaat dus uit van een vooruitgangsdenken. En die Mozerov zegt bijvoorbeeld, en er zijn nog wat andere mannen die dat beweren, zeggen, want dat is een gedachte van de Amerikaanse regering die ervan uitgaat dat technologie alles gaat oplossen. En dan wordt bijvoorbeeld steeds het voorbeeld genoemd van de Iraanse of de Arabische lente die dan door twitters en tweets allemaal gemaakt zou zijn. Nou, er is ondertussen uitgevonden dat in Iran, waar dat dan allemaal zo zou spelen, en dat de Amerikaanse regering zelfs aan Twitter gevraagd had om het in de lucht te houden en zo, dat er maar 60 Twitter-accounts waren in Iran. En dat niemand dat gebruikt, want omdat de overheid, als je daar lullige dingen zet, gelijk, dan staan ze gelijk voor de deur. Mm-hmm. Ja, dus die gedachte dat meer digitalisering tot meer democratisering en tot meer economie zou leiden, is niet bewezen en wordt dus door de critici van mevrouw Nelly Smit-Kroes gezien als doordrammerij. En dat is iets wat natuurlijk mevrouw Nelly Smit-Kroes wel te verwijten valt. Want ik heb haar meegemaakt in de tijd dat ze de KLM en de PTT en wat later de KPN werd en de telecom vrij ging maken. Zij was de grote voorvechter, niet alleen van de Betuwelijn, maar ook van de privatisering. Nou, ondertussen weten we dat dat niet helemaal goed gelopen is. En dat is haar dus eigenlijk direct te verwijten. En het verwijt is dat ze in die tijd dat niet deed omdat ze daar dat zo mooi vond, maar omdat ze zelf een baantje wilde. Ze wilde toen namelijk graag directeur worden van de NS of van de KLM of van de PTT-KPN. Dat wilde ze, is haar niet gegund en toen is ze Nijenrode gaan doen en dat soort dingen. Maar ze heeft heel veel geld laten vloeien naar die te privatiseren ondernemingen. Mm-hmm. En dat was tamelijk corrupt. En ik zeg dat, dan kan ik dat zeggen omdat ik in die tijd, ik heb haar geïnterviewd en ik was toen hoofdredacteur van de computerkrant en allerlei bladen. Ik zat daar helemaal bovenop. En dat was een beetje rare manier. Daar werd ook in het veld gezegd van dat doet ze omdat ze dat baantje wil. En dat is eigenlijk wat je dus nu ook ziet. Hè. Ze is in Europa, ze springt op de bandwagon van iets waarvan de lange termijn gevolgen eigenlijk niet duidelijk zijn. En dat is nu de kritiek van, worden we wel beter van al die dingen? En dan wou ik eventjes één voorbeeld noemen, een persbericht wat ik van de week binnenkreeg. En dat gaat over het gebruik van DNA. Er is een bureau nu in Nederland, wat daar kan een beetje spuug inleveren. En dan zoeken ze uit welke DNA-codons dan wel of niet geactiveerd zijn. Het zijn stukjes DNA. En dan komen ze met een voorspelling over je commerciële kwaliteit. En gewoon je determineert en zegt, nou kijk, dit kind heeft een IQ van zoveel, kan dit en dat en dat, heeft daar en dat talent, gaan we naar die school doen. En de levensverwachting is 43 jaar, dus we gaan al even geen hypotheken geven of geen levensverzekering of wat dan ook. Ja? We gaan dus heel angstig naar een totaal gedetermineerde samenleving toe. En dat is waar mevrouw Nelly Smit-Kroes dan voor is, want dat is goed. Hè? Ze staat eigenlijk een beetje achter meneer Smit, Erik Smit, met het verhaal van we hebben het recht om te weten wie je bent. En jij hebt het recht om te weten wie je bent. Dus je wordt totaal gedetermineerd. Er is geen vrijheid meer in je keuze, je ziektebeelden. Mm-hmm. En als je ziek wordt, is dat je eigen schuld. En dan moet je maar beter op je polshorloge letten dat je meer had moeten lopen of minder moet eten. Er zit dus een filosofie achter die gedachte waar erg veel kritiek op mogelijk is. Ja, naast dat we moeten toegeven dat er natuurlijk hele leuke dingen uitgekomen zijn. Uit al die technologie, maar daar zijn dus ook nadelen. Ja, maar ik dacht toch dat wat ik net zei, toch in basis is het toch het een en ander denk ik wel ook goed gegaan. En met Nelly, als we dan even over Nelly hebben. En voor de rest, ja. Nou, ik heb daar dus. Ik zou er wel 10 willen hebben, zou ik maar zeggen. Om gewoon die tegen elkaar en dan met elkaar en door elkaar. Want het ontbreekt gewoon aan dit soort figuren. En misschien was dit wel een B-versie. Maar ontbreekt het aan die figuren? Heb je wel eens van Jury van de Geest gehoord? Ja. Dat is een man die dus voor de Singularity Universiteit van Ray Kurzweil propaganda maakt. En op allerlei Nederlandse seminars en zo optreedt. En die ook met name door Nelly Smit-Kroes een propagandist is van de digitale agenda. Mm. Nou, dat is een universiteit die is ergens in Silicon Valley opgezet door een stel materialisten die dus geloven dat we uiteindelijk de geest in de computer kunnen stoppen. Een hele gevaarlijke gedachtegang, singulariteit, erg materialistisch. Geluk vertalen in hartslag en bloeddruk en geld en zo. Als je dat leest, dan denk je van ja, dit zijn gevaarlijke mensen. Dit zijn blinde mensen die het anderen ontkennen en puur rationalistisch en materialistisch zijn. En waar gaat dit naartoe? Nou ja, dat weten we niet. Misschien wat jij al voorspelde, dat we de datacenters moeten verdedigen en zo. Dat gaat misschien ook allemaal gebeuren. Het wordt in ieder geval spannend. Terug even naar de rest van de technologie. Ik zag dat Microsoft aangekondigd heeft de nieuwe Internet Explorer met nieuwe features. Er komt standaard ECMAScript 6 Promises in. Dat Promises is een JavaScript functie die nu eigenlijk door een losse library in frameworks wordt opgelost. Zoals een RSVP framework in Ember is dus een losse module die dat oplost. En dat wordt dus standaard in de browser opgenomen binnenkort in Internet Explorer. HTTP 2 gaan ze ondersteunen. Dat is eigenlijk het wat Google's SPDI, wat wij hier wel eens hebben aangestipt. Het is het tweede snelle extra protocol om data over het internet te halen. Wordt standaard geïmplementeerd. Ja, is een web audio API, zodat je inderdaad meer vanuit JavaScript met van alles kan praten. Media capture streams. Dus Microsoft is opeens, als je dit allemaal leest, heel vooruitstrevend bezig met zijn browser. Terwijl ze toch al heel lang stilstaan eigenlijk. Dus dat viel mij wel op, dat ze dus opeens de sokken erin zetten in hun browser technieken. Nou ja, en voor de rest, Wittold, hang jij ergens in een hoekje en was ik wel benieuwd wat jouw nieuws was. Ja, ik wou nog even vragen over dat Explorer. Ja. Is dat ook voor XP beschikbaar? Want ik heb de laatste tijd, ik heb niet wat XP-machines en ik krijg steeds updates. Nee, krijg je nog steeds updates. Je krijgt maar één update. Eén update zou je moeten krijgen. Nou ja, goed, ik kwam terug uit Kathmandu en plotseling zegt die machine, hallo! Ja, en dat is echt na 9 april geweest hoor. Nou, maar misschien waren het al gedownloade updates. Of zijn de updates beschikbaar tot 8 april? Nou, ik heb het gevoel dat ze toch nog iets hebben rondgestuurd. Ze hebben één update rondgestuurd voor het lek in Internet Explorer. Ja. Maar meer is bij mij niet bekend. Ja, ik heb overigens maar, in mijn, nee, mijn laatste ja. Ja, ja, je kan misschien dat verhaal. Misschien heb je omweg gekregen, want het is mogelijk om updates te krijgen via omweg. Dat je nog steeds Windows XP updates krijgt. Dus een soort omweg is dat, zeg maar. En dat heeft volgens mij te maken met... Kijk, door aanpassing in het register kan je ervoor zorgen dat je toestel op Windows XP de updates van Windows Embedded Industry krijgt. Vroeger bekend als Windows Embedded Pulse Ready. En die gaat nog 4 jaar door. Ja, en de site Beta News, die heeft een hack ontdekt. Daardoor kan je met de Windows XP Surface Pack 3 kan je alsnog beveiligingsupdates binnenhalen. Maar dat wordt eigenlijk afgeraden door Microsoft. Ja, die wil natuurlijk het liefst dat je overgaat naar Windows 7 of liever uiteraard Windows 8. Oh, dus we kunnen nu ons registry hacken en dan kunnen we gewoon nog 4 jaar updaten. Ja, ja. Oké, dat heb ik even helemaal gemist. Ja, dan moet je... Je kan de instructies staan gewoon online. En de aanpassing werd eigenlijk alleen op systemen op 32-bit. Maar er zijn al methodes voor de 34-bit versies. Ja, 64. Ja, super. Ja, dus... dan moet je even kijken op de site betanews.com. Daar staat alles op. Ja. Dus, maar even over Microsoft... ik heb een beetje, het is natuurlijk gigantisch veel nieuws hè, van Microsoft, maar Nadella, die nieuwe CEO, die begint toch wel een beetje zijn stempel te drukken. Niet helemaal. Ik denk dat Ballmer en consorten nog steeds wel op de achtergrond aan de touwtjes hangen. Maar wat ik denk is dat bijvoorbeeld Nadella bijvoorbeeld, die gaat meer interoperabiliteit zoeken. Hè? Dus eind vorig jaar is de Oracle database klaargemaakt voor de Azure Cloud. En gisteren werd bekend dat Salesforce.com, online cloud CRM leverancier, die onlangs nog een evenement hier had in Amsterdam met 3000 mensen of zo, echt super populair evenement was dat, gaat samenwerken met Microsoft. Microsoft is natuurlijk ook een concurrent, hè? CRM, Dynamics CRM. Mm-hmm. Maar nu wordt Salesforce.com helemaal geschikt gemaakt voor Microsoft clients. Niet voor Azure. Maar wel voor Windows SQL, Windows Phone, Microsoft Office 365. Mm-hmm. En dat is toch wel wat, vind ik. Want voorheen kon je Salesforce.com niet echt vinden op een Microsoft-evenement. Daar staan op de Microsoft Worldwide Partner Conferentie. Want als je concurrent bent, dan mag je die gewoon niet komen. Weet je wel, VMware mag niet komen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die is altijd uitgesloten. En Salesforce.com, ja, het ziet er wel uit dat ze nu in een partner zijn geworden van Microsoft. Een soort Nokia-deal. Dus het logo kan over een paar jaar van het pand. Nee, dat denk ik niet. Salesforce.com, dat groeit als kool. Dat is gewoon nu een van de grootste online CRM-leveranciers van de wereld. Afgelopen jaar een omzetgroei van 30%. Hun schrijvers nog wel iets beter volgens mij, maar ze stomen en ze blazen gewoon iedereen weg die ze tegenkomen. Wat vroeger Siebel was als een... disruptive CRM-technologie, dat is helemaal weg, joh. En dat is nu gewoon... Salesforce.com is het, zeg maar. Bijvoorbeeld de CIO van Philips heeft gewoon een heel SAP-systeem uit de deur uitgezet. En gewoon helemaal overgeschakeld op Salesforce.com. Dus het zegt wel wat, hoor. Hou ze in de gaten. En ik vind sowieso dat Microsoft, Nadella, dat... hij heeft laatst is op een conferentie geweest. Tijdens de Code Conference in Palos Verdes in Californië. En daar heeft hij ook gezegd dat, hij staat een beetje, mensen kijken een beetje naar wat hij gaat doen. Hè? Hoe gaat hij verder groeien? Hij heeft ook een visie, een soort cloud en mobility visie heeft hij. Nou, daar zie je al producten daarvoor komen. Maar bijvoorbeeld Xbox en Bing, wat gaat daarmee gebeuren? Bing is niet echt juf van net geworden. Mm-hmm. Xbox, ja, mooie leuke spelletjes, maar lage marges. Maar hij heeft ook gezegd dat dat voorlopig in ieder geval of niet wordt verkocht. Hè? Bing blijft gewoon belangrijk. Als onderdeel, als zoekmachine. Bing heeft wel weten te groeien ten koste van Yahoo, maar niet ten koste van Google. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat... Yahoo lijkt het ook te willen terugpakken. Dus die willen hun eigen search weer gaan doen, heb ik het idee. Ja, nee, maar hij begint wel met innovatieve dingetjes te komen, Microsoft. De Skype Translator is net geïntroduceerd. Werd niet helemaal optimaal, maar dan kan je gewoon live... Kan je gewoon, als jij gewoon met een Rus spreekt, je kan geen Russisch spreken... Dan gaat hij dat gelijk vertalen van Russisch. Ik weet niet of het thuis een Nederlandse versie komt. Volgens mij niet. Maar hij kan bijvoorbeeld van Russisch naar de Engels vertalen. In real time, zeg maar. Mm-hmm. Dus, dat vind ik best wel origineel, moet ik zeggen. En, dus die Nadella, die gaat heel langzaam, heel voorzichtig. Het kan ook best wel zijn dat hij een tijdelijke CEO is. Hè? Dat over 2-3 jaar een andere CEO komt. Beetje die maakt zo aan het tweaken... richting toch een om groei te halen en vooral op gebied, en dat moet natuurlijk bewerkstelligd worden met op gebied van mobility en cloud. En ik denk wel dat hij daar een stap in aan maken, zeker met die recente overeenkomst met Salesforce.com. Mm-hmm. En vergeet niet, Nederland is een sales en marketingland, hè? Dus heel veel salesorganisaties en marketingorganisaties die gebruiken CRM-systemen. Ja, en echt de B2B-organisaties, ja, die zitten toch meestal op SAP, Oracle, ja, of Dynamics CRM, of Salesforce.com systeem. Dus ik vind het een interessante ontwikkeling, dat er vijanden opeens vrienden worden. Mm-hmm. Ja, dus... Zie je bij Apple een soortgelijke ontwikkeling, dat men daar... Dat is al zo. Nou, bedoel je, tussen Microsoft en Apple, ja... ik weet niet, ik volg Apple ook natuurlijk, hè. Die communiceren gewoon met via persberichten en hun eigen website en de roddels. Ik zie wel dat bijvoorbeeld Nadella nu ook Office eindelijk geschikt heeft gemaakt voor de iPad. Hè. Dat was ook wel even nodig. En ik denk ook dat het Microsoft zal moeten, want het is gewoon, klanten willen dat gewoon. Klanten gebruiken gewoon verschillende systemen en... klanten willen helemaal niet één oplossing van één grote vendor. Die willen gewoon de beste hebben. Nou, dus... We zagen inderdaad ook Beats natuurlijk dat die op Android beschikbaar blijft. Ja, want we zagen, in het verleden zagen we ongeveer altijd dat op het moment dat Apple is ergens iets overgenomen had, dat alle Android apps opgeven. Ja, nou, ik denk dat het normaal is, want Beats is natuurlijk een consumer dienst. En veel Amerikanen die kopen geen dure Apple. Die gaan gewoon op een Android tablet lekker naar liedjes luisteren. Mm-hmm. Of Apple smartphone natuurlijk. Nou ja, ik weet niet. Volgens mij is 70-80% van de smartphones wereldwijd een Android. En die kan je ook lekker integreren met Google. En met je Gmail en met allerlei andere Google diensten. Nou, dan heb je gewoon je streamingdienst erbij, zeg maar. Dus ik denk dat die grote bedrijven eigenlijk wel zien, doordat bedrijven, zeker door die mobility revolutie, hè, waar vooral veel Apple iOS en Android wordt gebruikt. En dan Windows wordt toch wel een optie, hè, als derde speler in mobility gebied. Dat mensen willen gewoon op diverse platformen gewoon dingetjes kunnen doen. Dus ik vind dat wel een goede shifting. Uiteraard zal het niet overal zo zijn, maar dit is wel, zeker van Dr. Dre natuurlijk, van Beats, ja. Ik denk dat Apple het zou moeten doen. Ik denk dat het heel arrogant is om te zeggen, ja, voor dan ga je maar lekker op iOS de dienst gebruiken. Want dan krijg je zeker een nieuwe dienst die gewoon lekker op Android iets gaat aanbieden. Ja, ja, nee, maar dat zal ook hun hoofdoverweging zijn om het op deze manier te handhaven. Maar in het verleden zagen we toch echt dat het steeds gekild werd in een soort ambitieus plan om iedereen naar de iPhone te krijgen. Ja, nou ja, dat was ook wat Microsoft vroeger deed, hè? Bedrijven overnemen en killen en alles Windows-centrisch maken. Mm-hmm. En ik kan me herinneren met interviews begin 2000, eind jaren 90, vroeg ik wel eens aan Exact bijvoorbeeld of aan andere partijen, wordt je systeem ook geschikt voor Linux? Zo, nou, dat was al wat hoor, Linux nou even niet. Ja, tegenwoordig kan je gewoon bepaalde applicaties gaan draaien en op Windows en Azure en OpenStack, Linux, whatever, weet je wel. Dus, wordt steeds mooier. Gewoon kijken naar de workloads, daar gaat het om. En je ziet ook bijvoorbeeld, Linux blijft natuurlijk wel een grote rivaal van Microsoft, maar je ziet toch wel toenaderingspogingen hier en daar, zeg maar. En samenwerkers. Microsoft stimuleert ook allerlei open source projecten met geld enzovoort. Ze houden toch allemaal elkaar ook in leven. Ze hebben natuurlijk ook baat bij dat er een soort diversiteit is. Ik denk dat Microsoft zelf ziet, dat geldt misschien niet voor iedereen binnen Microsoft, maar wel voor de technologieën specialisten, dat mensen gewoon nog steeds een mix IT willen hebben en gewoon geholpen willen worden. En niet, het is gewoon uit dat mensen gelijk in één punt migreren, gelijk naar een heel te complete Windows-omgeving. Of een complete Android-omgeving of Oracle-omgeving. Het is gewoon een mix IT. En dan moet je als een soort DJ moet je gewoon dan lekker gemixte oplossingen leveren. En zorgen dat alles lekker draait. Dat is nog een uitdaging. Want we zien nu na een jaar allerlei particulieren worstelen met verdwenen ID's en zo. Ja. Want Office 365 is leuk, maar het schijnt toch dat het echt een probleem is na een jaar in de verlenging. Al die clouddiensten hebben problemen. Ja. Windows Azure Data Center ging een maand 3-4 weken geleden plat. Nou, daar wordt nauwelijks over geschreven. Maar ik krijg gewoon toevallig van wat ISV's krijgt dan mailtjes binnen. Niet dat ze me willen waarschuwen, maar ik sta ergens op een lijst. En dan zeggen ze, ja, onze dienst is even licht eruit. Mm-hmm. En er staat niet expliciet dan dat het een Windows Azure datacenter in Amsterdam is. Maar ja, het is toch wel 1 uur of 2 uur plat geweest, zeg maar. Dus ja, dan heb je geen. Dan, als je applicatie brunnen, die heb je dan even niet, zeg maar. Of je kan niet even je online beheer gaan doen. Dus dat is wel serieus. Ja, Gmail was weer even uit, 1 of 2 weken geleden, volgens mij, heel even. Ja. WhatsApp was ook volgens mij weer uit. Dus die clouddiensten kunnen nog steeds niet de 100% SLA bieden. Of, nee, maar ik had nu meer over de verlenging voor particulieren die met ID's, want ze begrijpen natuurlijk niet dat ze dat moesten opschrijven, dat Microsoft ID, een jaar eerder. Ja. Dus er gebeurt van alles. Het is echt best wel rampzalig en best wel ingewikkeld. En Microsoft niet heel makkelijk bellen van, ja, ik weet niet hoe ik het moet doen. Nee, ik had toevallig wel mijn ID gewoon netjes opgeschreven. Mm-hmm. Ik gebruik zelf Office 365. Ik vind het een leuk platform. En maar je moet wel inderdaad een papiertje ergens hebben of iets hebben opgeschreven om die nummers te houden. En je moet nog steeds heel klassiek inderdaad die nummers invullen en dan met je creditcard betalen. En geeft problemen. Die moeten ze toch wel echt soepeler maken. Want anders gaan ze daar gewoon hun... Daar krijg je in ieder geval, merk ik nu, onvrede. Ik merk onvrede op dat punt, zou ik zeggen. Ja. Nou ja, ik zie nog niet heel veel mensen massaal naar open Office overstappen of zo. Hè? Of misschien Google Apps al een beetje. Ik gebruik zelf ook gedeeltelijk Google Apps. Maar je hebt nog steeds... Ja, mensen hebben toch nog steeds die hele Office kennelijk... willen ze toch kennelijk gebruiken. Op een of andere manier. Nou, het is natuurlijk ook gewoon een mooi product. Nou, het is niet dat je alleen. Het is nu een beetje. Ik krijg toch wat, wat gekke dingen met die accounts, zal ik maar zeggen. Ja. Ook met die gedwongen upgrades naar Windows 8.1. Dat mensen niet voorbij dat account weten te komen en dat toch een account gaan aanmaken. Ik had ook gedoe met upgraden van 8.0 en 8.1. En ik moet zeggen, ik moet nog steeds, heel persoonlijk. Ik moet nog steeds wennen aan dat hele Windows 8. Heel veel mensen zijn er blij mee. Ik zie ook steeds meer ondernemers met Windows Phone werken. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat het af en toe omslachtig is. Dat heen en weer... ik zit vaker in mijn klassieke menu, want je kan gewoon kiezen tussen je touchmenu en je natuurlijk, menu. Windows is gewoon een goed doordacht plan. Ja. Nu in 8.1 update 1 hebben we het kruisje terug in de bovenkant. En over een poosje krijgen we natuurlijk dat we dat hele vierkant kunnen groter en kleiner kunnen maken. Ja, dat zou fijn zijn. Dan zijn we weer gewoon bij Windows. Ja, dat zou fijn zijn. Ik moet zeggen, mobiel vind ik iOS en Android fantastisch. Maar in de klassieke PC blijft gewoon inderdaad Windows 7 gewoon genoeg. Als je met veel Office applicaties werkt, vind ik het perfect. Martin, je hebt de laatste tijd veel klassieke PC's verkocht. Willen mensen daar Windows 7 of Windows 8 op hebben? Nee, Windows 8. Windows 7, dat is eigenlijk al zo. Is volgens mij al 2 jaar oud. Bart, is het 2 jaar? In ieder geval. Nee, dat is nog ouder. Het is gewoon eigenlijk al Windows 7. Het is zelfs zo dat we nu, als een PC geherinstalleerd moet worden, met mensen die een officiële licentie Windows 7 hebben, dat we dus gaan vragen of ze. Sinds 2009? Ja, daarom. En wij vragen nu al of ze niet Windows 8 willen kopen. 8.1, want eigenlijk is het een beetje de achterdeur uit. Want als je een bestaande machine gaat herinstalleren met een Windows versie dan en je doet er Windows 8.1 op, dan gaat die veel soepeler werken dan de oorspronkelijke Windows 7 licentie. Wat ik overigens opvallend vind, is hoe hard Microsoft bezig is om Windows 8 te dumpen. En er zijn ook andere fabrikanten die daarmee bezig zijn. AMD die heeft nieuwe drivers uitgebracht van zijn videokaarten. En die zijn dus alleen nog maar geschikt voor Windows 7 en Windows 8.1. Mm-hmm. En die zeggen gewoon keihard dat hele Windows driver model uit Windows 8, dat supporten we niet meer. Microsoft is echt gewoon ook zelf bezig. Als je dus Windows 8.0 hebt met IE 10... dan krijg je dus nooit meer IE 11. Dus je krijgt nooit. De enige manier om IE 11 te krijgen op een normale update manier is dus eerst upgraden naar Windows 8.1. En dan krijg je opeens wel de IE 11 update. Dus voor 8.0, daar willen ze vanaf. En ik vraag me af waarom ze daar nou zo agressief mee bezig zijn. ze zijn inderdaad bezig om hem helemaal weg te duwen. Maar dat is volgens mij gewoon omdat ze straks weer naar een 8.2 willen en dan weer willen wegduwen. Ze willen gewoon die upgrade snelheid verhogen. En ja, om even terug te komen op die Windows 7 vraag. Ik denk dat Windows 7 is het nieuwe XP ongeveer al aan het worden. Die moet je... Nou ja, die wordt in ieder geval niet meer geherinstalleerd. En Windows 8 heeft op dat punt echt gewoon bewezen dat het sneller, stabieler enzovoort is. Als we nou in augustus ook nog weer de startknop terugkrijgen, dan zijn we weer waar we wezen moeten. Graag. Ja. Interessant. Dus. Ja. Even over het verhaal dat Apple minder iPads verkocht heeft. En dat er zijn wat commentaren dat de markt voor Apple voor pads eigenlijk verzadigd is. Er moet wat nieuws komen. Ja. Ik lees net een onderzoek van IDC. Dat IDC heeft de verkoopgroei van tablets bijgesteld. Omdat mensen toch langer hun tablet blijven gebruiken. En, en als ze dan een tablet, klaar zijn met een tablet, hè, een iPad van 3 jaar geleden, dan gaat die dan naar een familielid of een zakenrelatie. Maar die persoon die gaat natuurlijk geen tablet aanschaffen. Mm-hmm. En dus dit jaar worden er ongeveer 245 miljoen tablets verkocht in plaats van 260. En ik denk zelf dat heel veel mensen toch vaker overgaan naar Android gebaseerde en Windows tablets. Mm-hmm. Ik weet niet, ik ben op een paar beurzen laatst geweest en ik zie overal tablets met dat vierkante Windows knopje in het midden daar onderaan. Dus dat wordt best wel gepusht zeg maar op dit moment. Dus en je hebt ook al natuurlijk PC's ja, die... Dan praat je over Nokia tablets en Windows services. Allerlei soorten tablets, ook gewoon HP tablets. Ik heb zelf bijvoorbeeld een EliteBook van HP, Windows 8. Maar die kan ik gewoon in één hand opdraaien, letterlijk. En een tablet van maken. Dan heb ik gewoon een Windows tablet. En dan doe ik gewoon een digitaal toetsenbord aan. En dan hoppa, dan werkt het. Dus, één moment. Ik moet even, als jullie even verder gaan, dan ga ik even de deur open doen. Nou, dan heb ik nog een nieuwtje in die zin. Een beetje promotie. Mijn zoons hebben een app gemaakt. Een game app en die zijn daar bij iTunes op de nummer 1 plaats van wereldwijd van games gekomen. Little Chicken Game Company. Dat was een spelletje gebaseerd op een comic strip in zwart-wit. Dus een heel afwijkend formaat eigenlijk. En daar hebben ze wat steun van gekregen in de zin van Apple heeft ze dan een displayruimte gegeven enzovoort. En toen zijn ze nummer 1 geworden, of ze zijn dus nu nummer 1. In de games. Oké. En hoe heet die game? Hoe heet die game? Geen idee. Maar het is NPST of zo. En het zijn 4 letters. Mm-hmm. En het is, ik heb het bekeken. Het is dus je komt niet meer in een omgeving van. Je komt dus in een comicboek omgeving. En dat was het originele eraan. Mm-hmm. Maar het aardige is dat je daardoor dus een beetje hoort van hoeveel dat gaat. Hè, en dat. Dus zelfs een top-app niet meer dan 10.000 keer per dag wordt gedownload. En dat niet alleen Apple daar 30% van wil hebben, maar dat het geld eigenlijk uiteindelijk pakken die jongens dus maar zeg maar 35 cent van die 2 euro. Mm-hmm. En ze hopen er dan in de komende maand flink aan te verdienen. Maar het gaat niet meer om miljoenen. Huh? En volgens hun visie is dus die hele iTunes-business en die app-handel ook een beetje over de top heen. Mm-hmm. En vanwege het feit dat ze dus nummer 1 staan, hebben ze daar denk ik wat meer informatie over dan de gemiddelde mens. Het is heel leuk voor ze, want het geeft natuurlijk publiciteit. En je bent als gameontwikkelaar plotseling ben je top of the bill als het je lukt om daar om zoiets te maken. Mm-hmm. Ze gaan het nou dus ook ontwikkelen voor Android en allerlei andere dingen. Het was een beetje een treffer, omdat ze geprobeerd hebben een totaal andere game te ontwikkelen dan wat er gebruikelijk is. Dus dat is wel leuk, maar het geeft ook wel aan, volgens hun, dus dat die, ja, ze vergeleken het een beetje met de top 100 of de top 10 van de muziekindustrie van 20 jaar geleden. Ja? Het woord corrupt is het geloof ik niet gebruiken, maar het is wel allemaal gemanipuleerd en geregeld en mm-hmm. gedaan. Maar het is wel in ieder geval de moeite waard. Als je op deze positie staat, dan gaat het geld toch wel redelijk rollen, toch? Ook al nou, is het 1 miljoen. Ze verwachten misschien 30, misschien een ton. Mm-hmm. En dat levert het eigenlijk, dat is leuk. Ja. Ja? Maar ze hebben 35 man personeel, dus dat is dan ook nu niet dat je zegt van we gaan met z'n allen. Ja, dat vind ik trouwens ook van die Office 365, de marges die je dan het volgende jaar kan halen met allerlei programma's volgens Microsoft, krijg je een postzegel. Ja. Ja, ik weet niet of wij met z'n allen wel zitten te wachten dat wij elk jaar een postzegel krijgen voor een verkochte Office licentie. Dat is in ieder geval niet wat ik gewend ben. En ook niet echt waar mijn hart bij ligt, zou ik maar zeggen, om de waarde van een postzegel uitgedeeld te krijgen. Dus het is. Maar dat geldt dus ook een beetje, begin ik te begrijpen, voor dit soort games. Ja, ze moesten er dus om. Kijk, Apple heeft daar dus een. Als ze je zien zitten, om te beginnen, dan stelden ze wat eisen. Dus daar gaat nog geld naar goede doelen, enzovoort, enzovoort, mm-hmm. enzovoort. Het wordt allemaal een beetje opgekalfaterd. Het wordt een beetje. Nou ja, je kunt het geen manipulatie. Ja, je kunt het wel manipulatie noemen. Maar er wordt flink gesleuteld aan dat soort dingen. En Apple wordt er zeker niet slechter van. En eisen als van. Het moet alleen. In eerste instantie, we steunen die alleen maar als het alleen maar voor de Apple is. Hè? Mm-hmm. Dus daarna mogen ze dan wel voor Android doen. Maar dat is dan toch een soort eis. Willen ze je die displayruimte te geven en je de kans geven. Oké, nou, maar er is niet een x-tijd overbrugging op afgesproken of zo? Of ja, dat, ze staan dus een week. Nou ja, goed, in die week mag je geen Android uitbrengen. Het is gelukt om bovenaan te komen. Mm-hmm. Ja? En dat is vooral, zeggen ze, omdat het gewoon een heel ander game is. En mensen willen dat wel eens proberen. Ja? Maar het gaat dus niet meer om de miljoenen waarvan we dachten dat, hè, dat als je dan bovenaan staat in een game, dan verkoop je even 6 miljoen. Ik ken niet de verhalen, hoe heet dat spelletje ook alweer? Flappy dat Birds. Moet dus overdreven zijn. Die Flappy Birds verhalen. Ja, Flappy Birds, ja. Mm-hmm. Hè, dat, het idee dat iemand tientallen miljoenen zou verdienen daaraan, dat is dus. Dat moet dus tegenvallen. Nou ja, je kan op 1 staan met 10.000 downloads. Maar je kan natuurlijk ook op 1 staan met 1 miljoen downloads. Dat is natuurlijk niet te zeggen. Of Flappy Birds niet een magnitude van deze game is natuurlijk. Ja, dat zou best kunnen. Maar goed, dan vraag je af welke games halen het wel. En hoeveel. En nogmaals, de deals die je maakt met Apple daarin zijn ook onderhandelbaar. Mm-hmm. Oké, nou ja, dat was het volgens mij deze week een beetje. Ja, ik denk het ook. Volgende week krijgen we nog wat Computext nieuws. En er wordt dus verwacht dat Apple toch met die iWatch gaat komen. En met een aantal andere dingen. Er zijn allerlei speculaties over. Maar ook, eigenlijk is het algemene beeld van, jongens, er moet wat nieuws kopen. En misschien is dat het polshorloge. Maar de handel zit te springen om een alternatief. Iets waar marge op zit en waar nog hype over te bedenken is. Mm-hmm. Ja. Ah, een polshorloge met een simkaart erin vind ik nog steeds wel. Ja, dat is absoluut. Maar daar zit je dus met je energieproblemen. Er wordt ook gesproken over een verbeterd home server verhaal. Dat is natuurlijk waar eigenlijk nog wel ontwikkeling te verwachten is. Hè, een home server is zeker een optie, alleen is het probleem, maak je hem gebruiksvriendelijk, dat iedereen hem begrijpt. En, en hoe doe je dat? Het zit meer in een geniale softwarebedenksel om dat soepel te laten verlopen allemaal. Dat niet alles, want dan heb ik nu weer een Chromecast uitgetest, maar hij crasht om zoveel tijd. Dan hoor ik van een collega dat hij ook de Chromecast dat zowat maar in de prullenbak gooit, omdat het niet goed functioneert. Ja, dan weet ik niet, we wachten al een paar maanden of een half jaar of voordat de Chromecast in Nederland beschikbaar is. Dan is die beschikbaar en dan is de software nog niet eens stabiel. Dat vind ik dan wel, dat is niet goed. En dat geldt voor zo'n home server natuurlijk. Als je dat niet goed doet, dan wordt het nooit wat. Dus we zitten te wachten op iemand die een geweldige software maakt voor home servers. En eigenlijk doet de hardware er dan geen eens toe. Nou ja, maar daar speelt dus ook de provider een rol in. Want die home server die moet dus wel samenwerken. Kijk, een home server met een geïntegreerde router. Mm-hmm. Wie gaat die leveren? Is dat een zaak van de KPN of Vodafone of wie dat dan maar levert? Hoeveel invloed ja, jij was er vorige week niet, maar de Comcast die heeft dus een eigenlijk een content delivery system gemaakt. Helemaal aan het end. En die probeert dus nu eigenlijk gewoon handel bij Akamai en zo weg te pakken. En ik vond het een slim plan. Ik dacht, als Ziggo nou gewoon een content delivery system, à la Akamai, helemaal aan het end, dan hoeft ze al die data helemaal niet meer over het internet heen te pompen. Want je kan het gewoon rechtstreeks over je glaskabels en weet ik veel wat voor kabels naar de eindgebruiker pompen. En je alle mensen die grote content willen afleveren, betalen nu Akamai. En dan betalen ze Ziggo rechtstreeks. Ja. Maar dus, dat is maar, het politieke spel tussen de providers. Ja, maar dat heeft ook met een home entertainment en een home server. En als je het goed doet, en met dan net, is hier wel wat te verdienen. Ja. Zeker weten, want Akamai is niet helemaal dat ze weinig verdienen of zo. En daar is best wel wat van af te stelen. Ja. Oké, okay, nou zeg tot volgende week wat mij betreft, ja? Ja, oké. Okay. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ik ga eens even kijken wat ik met al de tussenliggende brandbreedte haperingen kon doen. Dus jullie zijn nu aan het end. Dus waarschijnlijk hebben jullie dan alles gehoord. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Volgende week vanuit Nederland op een andere bandbreedte. Misschien is dat beter. In ieder geval, het hoort bij de bende. En tot volgende week. Doei. Tot volgende week. Tot ziens. Fijn weekend. Bye.